राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 24 जुलाई 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ब्रह्मचार्य ऋषि कुल आश्रम शुरू में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमारा शरीर से संसार से कोई संबंध नहीं है, यह हमारी चीज नहीं है, क्योंकि शरीर अगर हमारा होता तो शरीर पर हमारा आधिपत्य रहता, अधिकार चलता, हमारा वश चलता, हम चाहे जैसे इसको रखते, चाहे जैसे इसको बनाते, चाहे जितना देर रखते, क्या ये हमारा शरीर पर अधिकार है? ये अनुभव सिद्ध बात है, ये कोई सीखने की बात नहीं है और अभ्यास की बात भी नहीं है। नाम राम राम राम अभ्यास की बात भी नहीं है, सीखने की बात भी नहीं है, ये तो साक्षात अनुभव है। जैसे पाटा मैं नहीं हूं, ये कोई सीखने की थोड़ी है। ऐसे शरीर हमारा नहीं है, तो शरीर हमारा नहीं है तो संसार हमारा नहीं है। संसार और शरीर एक जात के है, एक तत्व के हैं, ये हमारा नहीं है। और शरीर हमारा नहीं है तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे चाहिए क्या बताओ, कोई कामना भी नहीं रहेगी। शरीर को अपना माना है तो उसकी रोटी है, जल है, कपड़ा है, इसकी आवश्यकता होती है। जब शरीर ही हमारा नहीं तो हमारे लिए क्या चाहिए? तो शरीर हमारा नहीं तो ममता गई, और कुछ नहीं चाहिए तो कामना गई। सीधी सीधी बात है, न ममता रही न कामना रही। और शरीर के साथ हमारा संबंध न रहने से हमारे में अशुद्धता आ गई, ममता गई, कामना गई, और स्वतः अशुद्धता रह गई। संसार सत्संग है तो असंग हो गए, असंगो ही अयम पुरुष, ये पुरुष असंग तो संग्रहित हो गए, संग्रहित हो गए तो मुक्त हो गए। कामना ममता इनसे रहित होने से मुक्त हो गए, और इससे रहने पर परमात्मा से संबंध हमारा हो जाता है। सत्य अनित्य संसार से संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है, स्वाभाविक, ये कायदा ही है। और अनित्य समय नित्य संबंध हो जाता है तो इसकी ममता छूट गई तो पराधीनता छूट गई। पराधीनता तो ममता से ही तो होती है, जिसमें ममता रखते हैं उसके अधीन हो जाते हैं। ममता रखते हैं, कामना रखते हैं, उसे आवश्यक रखते हैं तो हम परवश हो जाते हैं। तो काम नहीं, ममता नहीं तो फिर हमारे संबंध तो अशुभत ही स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता मिट गई। और अनित्य संबंध जुड़ते ही परमात्मा से नित्य संबंध है, ममता टूटते ही आत्मीयता हो जाती है। एक ममता होती है, एक आत्मीयता होती है। मानो ममता थोड़ी दूर पर है, आत्मीयता खास है। जैसे गीता ने कहा, ज्ञानी तो आत्मेव मतम, ज्ञानी कौन, वास्तविक सर्वमिति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा ही है। तो ज्ञान होने पर आत्मीय संबंध है, अपना है, अपना गीता में अपरा और परा दो प्रकृति का वर्णन आया। अपरा प्रकृति है भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति यम अपरा प्रति वायु आकाश तीन दो ये पांच को ये हो गए और मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति मन जड़ प्रकृति है और इसके सिवा परा प्रकृति है जीव जीव रूपा परा प्रकृति है तो जीव भूत है जीव है नहीं है जीव रूप भरी परा प्रकृति है। ये परा प्रकृति ने ही जगत को धारण कर रखा है। मानो संसार कहाँ से पैदा होता है ये अहम से पैदा होता मैं से संसार की जड़ मैं है अहम है ना अहम आठ प्रकार की प्रकृति हुई तो पांच तो भूत हो गए भूमि आपा नल वायु खम और मन और बुद्धि और अहम तो ये एक एक से नजीब होते होते मन और बुद्धि अहम साफ खास अपने पास में अहंकार है। इस बात गीता ने एक दी होगी तम प्राहु इन शरीरम कौन थे क्षेत्रम और एतद नाम यह तो एतद करके क्या के अहम ये क्षेत्र है और एतद यो व्यक्ति अहम को जो जानता है वो रहा क्षेत्रज्ञ। खूब ध्यान दें आप हरेक भाई बहन छोटा बड़ा सब समझ सकते हैं कि अहम है कि नहीं अपने में मैं पर तो मैंपन है उसकी होने में कोई शास्त्र का प्रमाण है क्या कोई गुरु जी ने बताया है तो किया है आपने माना आपने खुद आपने माना हुआ है शास्त्र का नहीं बताया तो अहम है इसको जो जानते हो आप तो जानने में आने वाली चीज को जानने वाला जानता है वो अलग होता है। जैसे मैं इसको जानता हूँ तो इदंग शरीर इदंग है शरीर तो इदंग से मैं अलग हुआ। इदंग है जो थोड़ी सी दूरी पर होता है व्याकरण की दृष्टि से इदंग शब्द और एतत शब्द में फर्क है। इदंग शब्द दूरी को कहते हैं एतत साफ नजीक को कहते हैं तो इदंग शरीर तो शरीर इदंग हुआ और एतत क्या अहम अहम है अहम जो अपने खुद गुला मिला जीता है ये एकदम घुला मेला पास में पृथ्वी ऐसी जल्दी घुली मिली नहीं दिखती पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि भी जितना अहम घुला मेला है तो ये तो अहम को जानते हैं हम जानते इसके सिवाय कोई प्रमाण नहीं है। अहम के साथ हमारा संबंध केवल मना हुआ है इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो इस अहम को जो जानता है अहम है इसको जानते हैं सभी नहीं जानते तो हम कहते अहम है इसका क्या पता तो हम वो जानते हैं हमारे जानने माता है अहम तो अहम अपना स्वरूप नहीं है। अहम के इधर तो है संसार और अहम के उधर है परमात्मा तो अहम अपने में नहीं रहा इतनी व्यक्ति वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र से अभिमान तू परमात्मा की अपरा प्रकृति परा प्रकृति तो अहम को लेकर के है अपरा और अहम के बिना है परा तो परा प्रकृति परमात्मा के साथ एक है। परा प्रकृति सत्ता है सत्ता अहम का एक कायदा है अहम बिना आकार आधार के ठहरता नहीं। मैं धनी हूँ मानी हूँ मैं इतना हूँ कोई न कोई आधार हुआ तब अहम ठहरेगा। अभ्यास करने में अहम ब्रह्मास्मि अहम को अहम के ऊपर ब्रह्म के ऊपर अहंकार करते हैं तो अहम टिकता है बिना आधार अहंकार रहता ही नहीं क्योंकि अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति परा प्रकृति के अधीन होती है और अपरा परा दोनों होती है परमात्मा की तो परमात्मा के साथ अभिन्नता परा प्रकृति अपरा प्रकृति नहीं अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति रह गई तो वो अहम से इधर संसार रह गया और अहम को छोड़ करके जब क्षेत्र की रहता क्षेत्र की चाबी माम विद्धि क्षेत्र की हो गया वो माम परमात्मा रह गया। क्यों क्षेत्र के साथ होने से इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र जानाती थी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानता है तब क्षेत्रज्ञ कहलाता है और क्षेत्र को जब नहीं जानता विमुख होता है तो क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहती इसकी। क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहती परमात्मा ही रहते हैं क्षेत्र तो क्षेत्र की है क्षेत्र को लेकर क्षेत्र की है क्षेत्र की चाहूंगा वृद्धि वो मैं ही हूँ। सर्व क्षेत्र सब क्षेत्रों में जो क्षेत्र की है वो क्षेत्र मैं ही हूँ और क्षेत्र क्षेत्र की तरफ से वृत्ति रहे नहीं रही तो मेरी तरफ हो गया आप साहब ही सब क्षेत्र ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान यत्र ज्ञानम मतम ये तो क्षेत्र क्षेत्र की का ज्ञान है। क्षेत्र के साथ कोई संबंध नहीं और मेरे साथ नित्य संबंध है ये मेरे मत में ज्ञान है इसको ज्ञान कहते हैं। सीधे ज्ञान और तत्व ज्ञान ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान से यही मुक्ति ज्ञान आ गए तो कैवल्यम इस ज्ञान से मुक्ति मुक्ति क्या अपने से संबंध विच्छेद अपना क्या अहम सबसे श्रेष्ठ अपना अहम ही हुई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम अहम से सुख कोई चीज नहीं मन बुद्धि अलग है तो अहम से संबंध छूट गया तो मुक्ति हो गई। मुक्ति होने से क्या संसार से मुक्ति हो गई और मुक्ति होकर परमात्मा से एक हो गई ये भक्ति हो गई सीधी बात परमात्मा एक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई ये भक्ति हो गई दूसरा कोई हो तो भक्ति नहीं हुई है दूसरा है ही नहीं तो इनमें दो तरह की एक तो सीधे साधे भक्त है सरल वो कहता है मेरे परमात्मा से कोई नहीं उन्हें झंझट नहीं करनी पड़ती बुद्धि लगानी नहीं पड़ती जैसे मेरा भगवान है जैसे बच्चा कहते है मेरी माँ है बस और दूसरी माँ मेरी नहीं है इसमें ज्ञान करना नहीं पड़ता विश्वास है पूरा। तो सीधे साधे सरल भगत होते हैं कि परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं और जो ज्ञानी है विचारशील है वो कहते हैं कि संसार से हमारा संबंध ये तो अपरा प्रकृति है मेरे साथ संबंध है ही नहीं ये परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। अगर अपरिवर्तनशील न हो तो अनेक शरीरों में कैसे जाएगा कभी देवता बनता है कभी मनुष्य बनता है कभी पशु बनता है पक्षी बनता है तो ये तो बनता है तो नहीं बड़ा चीज है ये तो बनता है तो वो एक स्वयं रहता है तभी तो बनता है तो सब में रहता है तो रहने वाला जो है बनने वाला वो परमात्मा ममई वाले सो जीव लोके जीव होते सनातन अनादिकाशी निराश अंश अंशी एक होते हैं तो परमात्मा से एक हो गया तो संसार से छूट गया मुक्ति हो गई संसार से मुक्ति हो गई और परमात्मा के साथ एक हुआ भक्ति हो गई भक्ति होकर संसार परमात्मा का एक हो गई जब इससे एक बात विचित्र सिद्ध होती है। इससे विचित्र क्या सिद्ध होती है कि ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। लोग कहते हैं भक्ति में द्वैत है और ज्ञान में अद्वैत है हम कहते हैं ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। ज्ञान में द्वैत क्या जहां जहां ज्ञान का प्रकरण है उभयोरूप दृष्टांत सतशुद्ध उभयोग और प्रकृति में पोषण से ही वह विधि अनादि दोनों अनादि मानो जड़ता के साथ संबंध विच्छेद है चेतनता में हो तो जड़ चेतन दो हुए और वहां सतशुद्ध दोनों हुए और भक्ति में सदसा गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अभ्ययम तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्साह से अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सदसा मानु सतसत मैं ही तो हूँ। तो सदस्य परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है, असत है ही नहीं जिंदगी। तो अब अद्वित हो गया ना, असत वो चीज है ही नहीं, तो परमात्मा ही है ये। असत एक झलक है, असत क्या है इसमें एक मार्मिक बात दूसरी है। संसार सब दुखालय है, दुखालय मसाशुदम, और सब जग ईश्वर रूप है। तो ईश्वर रूप है तो दुखालय नहीं, और दुखालय है तो ईश्वर रूप नहीं। तो क्या है कि जो ईश्वर जगत से कुछ चाहता है तो ये दुखालय है, और संसार की सेवा करता है तो परमात्मा है। लेता है तो दुख ही दुख होगा, लेना है जड़ता और देना है चेतनता, लेता है जो जड़ता है जड़ता बढ़ता है, देता ही देता है चेतनता है। अब जड़ता चली गई तो हे तो रही तो जग जुगो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करते हित करते नहीं है, हित होता है। तात्पर्य हित करने का अभिमान भी नहीं होता वहाँ, हित करने का अभिमान क्या हुआ। जो संसार की चीज संसार को दे दी तो इसमें क्या अपना दिया, संसार की चीज थी संसार की दे दी संसार को, तो संसार की चीज अपनी नहीं मान लो चाहे दे दो मान लो, लेकिन कभी वो हो गया अपने न मानने में ज्ञान ही हो गया। बात तो ये हुई कल क्या ना, संग निरव संग रहता हूँ, और संग संग भी त्याग हुआ, संग त्याग करे तो कर्म योग हुआ, और संग रहे तो ज्ञान योग हो गया, संग है ही नहीं हमारा के साथ। तो संसार के साथ हमारा संग है ही नहीं, त्याग क्या करे, त्याग तो हमारी चीज हो करे ना, तो त्याग करना है इसका त्याग है ही नहीं, तो मेरा अभिमान क्या होगा, सेवा करके अभिमान क्या होगा, अरे कामना क्या होगी, ना कामना होगी ना ममता होगी ना अभिमान होगा। अरे अपनी नहीं है उस चीज को छोड़ने में अभिमान कैसा है नहीं, तो ये सब मिल जाता है। सत्य है अपनी स्थिति परमात्मा में है, वो स्थिति सत्य है सबकी है। महात्मा तत्व जीवन मुक्त प्रेमी का जो संबंध है वही संबंध कसाई का भी है, वो संबंध नित्य है, वो संबंध अनित्य तो है ही है। वो जड़ता के साथ संबंध जोड़ लिया, उस संबंध को भूल गया, विमुख हो गया परमात्मा से, जड़ता के साथ सन्मुख हो गया, फिर बन गया सन्मुख हो जीव मुझे जब ही जन्म को थी अगर आशे तब ही परमात्मा के सन्मुख सब पाप को टिके गा, पाप अनंत कोटि जन्म के पाप है ही नहीं। कितनी सीधी सादी बात है कि हमारा साथ भगवान के साथ हमारा संबंध है, शरीर के संसार के साथ संबंध नहीं, संसार का शरीर का घनिष्ठ संबंध है। क्षितिज पावक गगन समीरा पंचर स्थितीय अधम शरीरा, तो ये संसार सब पांच भौतिक अलग है, अपरा प्रकृति है ये, और परा प्रकृति जीव है ये परमात्मा का क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान तक्षा, ये ज्ञान रूपी नेत्र से देख लो, विश्वास से समझो भगवान हमारे और हमारा नहीं है। कोई के संसार है तो बोले होगा भाई है संसार, कहते हमारे प्रभु की लीला है और यही नहीं और कोई है ही नहीं। ब्रज में मैंने सुनी है कोई साधु थे तो ये कुएं पर जाकर वहां स्नान और किया, स्नान करके अपनी चर्चा करने लगी, तो गोपिकाएं आई पानी भरने के लिए, वो पानी भरती है तो कान लगा के बाबा जी क्या बात करते है, वो कहते ब्रह्म है अद्वित है ब्रह्म है, तो बोलिए वीर ये ब्रह्म क्या होता है, कहते कोई लाला का ही लाभ दिखाती है बाबा जी, भाई तो लाला की करते हैं और बात की बात भाई कोई भाई बंधु मैं भाई बंधु है कोई तो कोई है तो भगवान का ही है, दूसरा तो है नहीं। और बाबा जी दूसरे की बात क्यों भाई बताओ, बाबा जी लाला की बात करते हैं, लाला के संबंधी बात ठीक है, लाला के संबंधी है। फिर अर्जुन ने प्रार्थना करी परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान परम परम धाम पवित्रम परम आप ही ब्रह्म हो, तो ब्रह्म भगवान के ही होगा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, तो ब्रह्म परमात्मा ही जगत तो जगत है ही नहीं है, तो परमात्मा की लीला है। तो विवेक देखा जाओ तो ये अपरा प्रकृति वो परा प्रकृति है, तो विवेक में अपरा प्रकृति का त्याग होता है तो अपरा की सत्ता रहती है। इस वास्ते ज्ञान की चर्चा कितनी करते रहे उसकी दुविधा मिटेगी नहीं। जड़ता का त्याग करते हैं पर त्याग करने है त्याजी वस्तु की सत्ता भीतर में रहती है, और जड़ है ही नहीं तो सत्ता किसकी है, इस वास्ते भक्ति में सब मिल जाता है। इस बार सत्या सदा सत्या अहम है वो तपा में अहम वर्षम निगरणा में उत्साह अमृत प्रत्युषा सदा सत्या, ये जो विभूतियों का बताना है भगवान का, ये मैं ही हूँ, तुम दूसरी बुद्धि मत रखो, मैं ही रसो हूँ तेरी प्रकाश में सूर्य हूँ प्रणाम स्वरूप मैं सहारसा को मैं ही हूँ। यद्यापि सर्वभूता बीजम यद्यापि सर्वभूता बीजम बीज मैं ही हूँ, वृक्ष बहुत बड़ा दिखता है पर बीज ही तो है वृक्ष, हो गया वृक्ष बीज होता है, बीज में दो दो कमियां होती है, बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, तो मैं बीज कर रहा हूँ बीज मीज सनातन, मैं पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, और बीजम अव्ययम सात में सनातन बताया नौ में अव्यय बताया, तो मेरे से संसार पैदा होता है मैं हूँ जैसे ही तो अव्यय हूँ, वृक्ष बढ़ गया और अपने कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और सनातन मानो मैं किसी वृक्ष से पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, अनादि बीज हूँ सदा से बीज हूँ, तो बीज क्या हुई ये परमात्मा ही हुई। एक बात याद आ गई मेरे मन में आया कि ये जो अपने गायें हैं भारतवर्ष की इनको नष्ट कर देंगे तो इसका बीज कैसे रहेगा, तो बड़ा विचार आया कि बीज तो रहना चाहिए, कोई गाय कायम तो रहनी चाहिए, अब सरकार का ऐसा उद्योग है बाहर से लाकर गाय रखनी तो अपने गायों को खत्म कर देनी तो बीज ही नहीं रहने देंगे। सारा तो मेरा अरे सर्वभूताना हूँ जैसा की बीजों में हूँ समझ पर बीज है भगवान है आप ही पैदा हो जाएंगे, फिर जब होगी तो पैदा हो जाएंगे, ये समाधान हो गया हमारे अविनाश बीज जो हिस्सा भी सर्वभूता था मुयो ने महद गर्भ तस्मन गर्भम नामे हम संभव सर्वभूता नाम बीजम तदम सब बीज मैं ही हूँ, तो बीज है उससे सब सृष्टि पैदा हो जाती, बीज में से सब सृष्टि होती है, जैसे मोर का अंडा होता है मयूरी का धीरे का अंडा, वो अंडा गोल गोल एक दिखता है उसमें से मोर निकलता है, तो मोर में कितने रंग होते हैं, कितने विचित्र रंग होते हैं, तो वही विचित्र उस अंडे में बीज में है, ऐसे परमात्मा भी बीज में सब है, बीज तदा भर बीज में ही हूँ, तो सनातन बीज हूँ और मैं अव्यय बीज हूँ, वो घर स्थापन कर रहा हूँ, ये प्रकृति रूपी स्त्री है मैं पुरुष रूप बीज स्थापन करता हूँ, संभव सर्वभूतानां तत्त्वो भवति कारणतः उसे सुसृष्टि पैदा होती, तो सृष्टि बीज में सब कुछ है, तो परमात्मा में सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है परमात्मा ही है, पर जितने आप जाओ उस परमात्मा में अनंत शक्तियां अपार, पृथ्वी में कितनी शक्तियां है ये बिजली आए कई चीज प्रकट कर दी, और इस प्रभाव कितने चलते हैं जिसका कोई ठाक ठिकाना नहीं है। वैज्ञानिक उम्र लगा देंगे और आविष्कार करेंगे तो भी पृथ्वी में कितनी शक्तियां हैं इनका पार नहीं पाएंगे। आविष्कार उसका ना प्रकट करना, उत्पन्न नहीं है, है उसको प्रकट कर दिया, कोई आविष्कार पैदा कर दिया, तो पैदा तो पहले चीज नहीं होती है वो होती है, आविष्कार वो जो पहले मौजूद है प्रकट हो जाती है। तो संसार प्रकट होता है, लीन होता है, प्रकट होता है लीन। इस वास्ते दर्शयात्मान अव्ययम, विराट रूप के लिए प्रकोप दिया अव्यय, अव्यय है संसार की, संसार अव्यय है, अव्ययम आत्मानम दर्श है। यदि व्यय तो बिल्कुल होता है अक्षर तो ही है, परंतु तत्व से परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही नहीं तो कितनी सीधी सरल बात, एक वासुदेव सर्वम यूता नाम बीजम कदम वासुदेव सर्व सुष्णु बात, इसी दिशा की बात है। बोलो शंका हो तो बोलो, परमायुत है तो अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, एक मयूरी का अंडा है वो ही तो मोर गुणा है, अब कितने रंग निकल रहे, कितने रंग उसमें, कितनी चीजें दिखती है। और मैंने क्या पता ये शरीर देखो, शरीर में है एक एक बूंद, एक बूंद का मंडा बनाना कौन हिंदू कौन मुसलमान, एक बूंद का मंडा बना, एक बूंद में से क्या क्या निकलेगा, मतलब शरीर निकलेगा हाथ पांव माथा साथी पग एक दिन फिर हागर मांस खून नारियां फिर मेरा शेख हमा शेख अंत ये, और इन्हें फिर मन मंदिर बुद्धि फिर अहंकार और फिर अज्ञान ज्ञान है, राम राम राम राम राम बिंदु एक बूंद का मंडिया मंडाना कौन हिंदू मुसलमान, एक बूंद का मंडिया मंडाना परमात्मा है, और परमात्मा ये है एक बहुश में ही एक अनेक रूप से हुआ। कोई मुसाला मंगाया तो वही संसार समय के लिए भगवान के कहीं से मिलती आई हो और उसे संसार बनाया, एक वही अनेक रूप से हो जाओ तो सब ईश्वर हो। तो दुख अलग कब है, संसार से सुख तो आते हैं उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, क्यों दुख अलग है, भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, दुखालय है, अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, सेवा करता है इस परमात्मा शाखा मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते इसे कुछ चाहना है यही पतन है, और अच्छा अच्छा गई चिंता बैठी मनवा भी परवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सारा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी याद आवे हुई क्या है कि जैसे समुद्र में कोई लहर उठे तो लहर समुद्री है, लहर कहते हैं उसको है तो चलते तो ही, ऐसे कोई फूलना हो जाए वो बात याद आ गई परमात्मा ही है, और इसी दिशा की बात लहर वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, लहर वही है, अरे होती है मिटती है, होती है मिटती है, और समुद्र रहता है। इसमें शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि परमात्मा आप समुद्र हो हम लहर है, और विचार समय है अब दिए पार स्वरूप मम गया स्वरूप तो समुद्र है, और लहरी विष्णुमय है, लहर है, वो कहते मेरा स्वरूप समुद्र है, विश्वास लहर है, वो कहते भगवान समुद्र है, हम लहर है, दोनों कहते लहर है और समुद्र है, पानी है, खत्म ही हुआ कोई जल ही है और जल कोई समुद्र कहते है, जल कोई लहर कहते है, परमात्मा वास्ते नारायण नारायण नारायण।